أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. سورة الصاد ديرشتما سفارة واللسم آيات. بے آیات مبارک کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکئی. دا حضرت داود علیہ السلام حالات و واقعات اللہ پاک ذکر کئی. دا توالوت دور حکومت پدغ زمانہ کے حضرت داؤد علیہ السلام تا اللہ پاک نبوت و رسالت ورک. او دا جالوت سرا مقابلے کے لیے جالوت یو کافر بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام داغی مقابلے کو لے. بیا طالوت وفات شو او داؤد علیہ السلام پیغمبر ہومو او بادشاہ ہومو. دیکھے ہر قسم سختی و تکلیفوں نے رات لل داؤد علیہ السلام با پاغے با نے صبر کو او دا مخالفین سر جہاد کو او پا جہاد کے مخالفین مغلوب کرل کمزور کرل. دغ نقشہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تروان نکللا کہ داؤد علیہ السلام پا تکلیفون و مصیبتون باندے صبر کرے رہے تب ہم صبر کے. وذکر عبدنا داؤد ذا الأید یاد کتا بند زمن چ داؤد علیہ السلام دے ذل عید دا عید مان لسن دی دا داؤد علیہ السلام تا لاس والا زکوی چاگا پخ پل لاس بانے گٹا کولا محنت مشقت بے کھو او پاگے بانے بے گٹا کولا پخپل بے ام خوللا پخپل اہل و عیال بے ام خوللا دا اللہ پا نم بے پکے ورکا ام کولا نو دا اللہ اس محنت والاو. او قوت والا ہمو طاقت والا ہمو نو ذکو تا ذل ایدوی. او اس پنا دا دا پا اللہ اس کے اللہ نرم کرے وا داغے نے بے مختلف چیزوں نے جوڑو لی لکزغرے وغیرہ. انہ اواب دے اللہ پاک طرف تے رجوع کول کیوں ہر مسئلہ کے اللہ طرف تے بے رجوع کولا. اصبر علی ما یقولونا اے پیغمبر علیہ السلام صبر کو تو اسبر صبر کو علی ما یقولون فاغ خبر چلا کافرانی وی واذکر عبدنا داودا یاد کت زمنگا بند داود علیہ السلام ذل ایدی چگا قوت والاو یاد اللہ اس محنت والاو پخ پل لاس بے کسب کو اس غربے جوڑو لے انہو اواب بے شک دے اللہ پاک طرف ترجو کو ان کے ہو انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو دد سر غرنا انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو غرنا دد سر یسبحن بالعشی والاشراق کدے غرنا با تسبیح ویلو پاکی بے بیانولا بالعشی پا بیگا کی والاشراق پا وقت سبا کی بالعشی والاشراق فسبا کے پبیگا کے عشیے دا عشاء وقت دا ماسپخیل نپستے عشاء خو ما خام ماس خو تنتم وی وچی دا ماسپخیل فیم شی نو دا دین رستو بے باقی ماندر طول وقت عشی ہوئی لکھی گی نماز پخین نہ روستو تر سبا پورے بیا دا ٹیم عشی بھی اور دا اشراق مانا کہ دانور خ روخا نشی اور پریزما کہہ رہا خورشی نہ دق وقت تا اشراق وی نور خ روخانشی نور خ روخان کے دل دق وقت کے ذکر بکو اور دا صلات دوحا دا چاشت دا مازفیم دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی آیات نا دا چاشت دا مازو ثبوت پیش گئی دلیل نیسی اور صلاة الضحا لچاش دے مازت صلاة الاوابین ہم وی اور بعض حضرات صلاة الاشراق دے اشراق منزوت وی دا فیلا خبرت لما خام مانزن رست کم نفل کی گیا غیت اوابین وی خود اس دے چاش دے مانزبانے ہم اطلاق دا اوابین کی دیشی دا نور خطو نا رستو چه نور صفاشی دوی اصلو رکات نفل کنو دیتا اشراق وی او بیاد دی نا رستو دی وقت که دا اتو بجو نا رستو چه کم منز کیگی نو دا بیا صلاة دوحا یا چاشتی پا دی که دولس رکات فوری روایات راغلی دی کم بندہ چھے دا سہر دا چاش پا وقت کے دو رکات پا بندے سر کئی طول گناہوں نے بے اللہ معاف کی اگر کل سمندر دا زگون عمروی انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کم بندہ دا چاش دولس رکات کئی پا جنت کل سرو در محل بولا اللہ جو کی دو نوالا دول سرکات پوری روایات راغلی کم از کم سلو رکات رکی که زیاد کولیشن نورم زیادو کن لده چاش توقی که سلو رکات نفل چا اکرل ویده دی سواب ده لیلت القدر ده عبادت نزیاد ورکی حدیث مبارک که راغلی دا چاشت پا وقت کی سلور رکاتا دا لیلت القدر نزیاد ثواب لری لیلت القدر خیر من الف شهر دا زر و میاشتنا دری اتیا کال و سلور میاشت کی عبادت کے دا غین یو لیلت القدر بہتر دے اور دا چاشت مز دا غینم بہتر دے انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو دا داود علیہ السلام سر غرنا معه لد سر یصبحنا بالعشی والاشراق دب تسبیح ویلا نوچ داود علیہ السلام بتسبیح ویلا نو دیغرنو بموسر ویلا یصبحنا دیغرنو بوسر تسبیح ویلا بالعشی فبیگاک والاشراق پا وقت چاشکے والطير محشورة من تابع كلو دا دسر را قل شوه مارغانهم من تابع كلو دا دسر كم مارغان محشورة راجم ابو فهواء الوتن كم مارغان بمرا للدسر بتسبيح ويلا غرنو بم تسبيح ويلا مارغانو بم ويلا كل له أواب طول دتا رجوع کون کیو تمام مخلوق داؤد علیہ السلام تا رجوع کولو داؤد علیہ السلام سرد دے طول پشریک اللہ تا رجوع کولو وشددنا ملکہو وآتیناہو الحکمہ وشددنا ملكه من دد حكومة مضبوط کرو وشددنا ملكه اللہ فرمائی من مضبوط کرو حكومة و اقتدار دد وآتيناه الحكمة من دد حكمة خبر خودلو ورکلو وفصل الخطاب او فیصلہ کن خطاب او فیصلہ کن خبر امور کرے وی تقریر چی بے کاؤ تو دا اما بعد لفظ دارو بے داود علیہ السلام بے لے وَحَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَسْمِ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابُ داود علیہ السلام پل تیمونا تقسیم کریو او پکور کے ہر یو ٹیم ذکر با جاری ہو چوبیس گھنٹے شواروز دا کور پا بندیانو دا سے تقسیم ہو کہ دیتے نہ دیتے میں پورے بفلانے لگے یا عبادت بکئی بیا دینا پس بفلانے عبادت کی دینا پس دونوں وقت بفلانے عبادت کی چوبیس گھنٹے دا کور پابندیانو تاسے تقسیم شوی وے کہ چوبیس گھنٹے کے ہر وقت دا پکور کے بعد اللہ ذکر شروع شپے شپک ضائع کرے وا نو درے حصے بے خوب کو او دعا حصے بے عبادت کو یو حسب بیا خوب کو ہر اش پد قشان دیوا خوب بم کے دا او عبادت بم کے دا یو رز بے رو جوا یو رز بے کو جوا نو ہمیشہ دا طریقہ وا اس کے یو بندہ ہمیشہ روجی نہیں سی نو بیا خو سر عادت شو کہ ټول عمر روجی نیسی نو دی روجو سر عادت شو نو بیا ډو تکلیف شته نا نو چې را یو ورځ کو جاو بل ورځ روجی نو دا روجه سخت را نو په ځان یې دا عبادت سخت کړو او شپې په تقسیم کړی وا نو چې څه وخت اوده شي او څه وخت ویښ شي او څه وخت اوده شي دا کار گران دے کہ ام با ویخے گی ام با دکے گی نو دا کاریو پھٹے گران دے نو شپے تقسیم کرے وا نمی شپے پورے عبادت اور بیاو پسے خوب او بیا او د کېدل او بخېدل دا ګران کار دی. نیمه شپه او د کېدل، تین بټه چه حصه او د کېدل، دو بټه چه حصه عبادت، او اخری ایک بټه چه حصه بیا او د کېدل، او سار مانځله بیا پاسېدل. دا آسان کار نه دی، خو الله پاک هغه ته آسانه کړې وه. اوس یو ځل الله په مخ کې دا خبره ذکر شوله چې الله ما خپل ټول کور ستا په عبادت داسې روان کړي وي چې زما په کور کې 24 ghante کې هیڅ وخت داسې نشته چې ستا ذکر به پکې نه وي. زما کور کې هر وخت ذکر دی، زه په خپل تعالی عبادت کوم. د لویو خلکو معمولی غوندې خطا دا لویه ګڼلی شي، نو دا خبر الله خوښه نه کړله چې داسې دې ولې ووی چې زما کور کې هر وخت ستا ذکر وي. وی داودا دا څه چې شکې په کور کې، نو دا ګورې ستا کمال نه دی، که زما امداد او تعاون د نه اخوا شي نو وبې نه کړی شي. دا ته چې شکې دا زما په توفیق دی، زما په امداد دی، دا زما امداد کده نه اخوا شو نو ته به پوه شي په ځان، بیا به دې طریقې سره عبادت نه توکې او نه به ستا له کور بندیانو کې. که ته زر ځله کوشش کې هم، که ته پیغمبر یې هم، امداد زما چې اخوا شي بیا کار نه کوي. او بیا الله په قسم سره وویل، وی زما دې په خپل جلال قسم یو ورځ به زه تا دې خپل نفس ته حواله کړم، ته بیا وکړه، زه به تا دې خپل نفس ته حواله کړم او زه به خپل امداد درنه وروسته کړم، ته بیا وکړه. دا طریقه وی داود علیه السلام عرض که پروردگار دغه ورځ خبر را له مخکې راکړه، که نه به کم ورځې چې ته ما ازمایش کې راولې او خپل امداد را راکواکې. الله خو خبر ور نه کړ چې کله به هم په اقه ورځ امتحان راغی، بی هم اقه ورځ وه امتحان کې ګیر کړو. ده چې کم وخت خوب او کم وخت کې ذکرونه کول، نو خپل خادمانو ته هغه ټیمونه خولي وو، نو د عبادت په وخت کې به ده ته څوک نه پرېښول. چې کله به د عبادت وخت و نو خادمانو به څوک پرېښول نه. نو داود علیه السلام په کمره کې دننه و، بار څوکیداران ولاړ دي، د داود علیه السلام د عبادت خاص وخت دی، دې وخت به هیڅوک هم نه ورځي. ناگا نظر دومره انتظاماتو باوجود سړی دننه ورنه نه وتلي، او ته یې موږ ته له یو مقدمه راوړې او فیصله رانه وکړه. بې قاعدې ورغلي دي، باقاعده نه دي ورغلي. حیران شو چې دا خلک په کومه طریقه راغلل، باغ خو زما څوکیداران شته، ورونه بندې دي، که څنګه راغلل؟ تصور المحراب په محراب وروړېدلي دي، عبادت خانې ته ورغلي دي. داود علیه السلام سره خبرې کوي، دې چې حیران شو، داسې طبعي ته ورباندې بشري تقاضا ده چې بنده ویریږي. ویریږه ما، دا دوه سړي دي ورغلي دي، ویریږه ما، لا تخف. او بیا ورته خصمانه، موږ دوه مقدمه باز یو، بغا بعضنا علی بعض، څه موږ بعضې په بعضې زیاتې کړې، یعنی یو کس په بل زیاتې کړې دي، او تاله راغلي یو، فاحکم بیننا بالحق. ګوره زموږ په منځ کې فیصله په حق کې، یو جج ته به څوک داسې نیغې نیغې خبرې وکړي؟ په دې بادشاه دی، او ته فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت بين زافي بقول لك زیادتی برابان لکھے وحدنا الى صراط الى سواء الصراط منتنیغ لا روخایا دا داسی نیغ نیغ خبری نو داود علیہ السلام ہوئی چی دا سنگا خلق مال رادل ما تا چل خی انصاف بکے زیادتی بنکے خب یام دا مقدمہ بازو مدعی مدالے خبر تیغ وقت کے خود نا غیو وطوی چی دے زمانے مرگری سرا یو کم سل گڑی دی غما سر یو گڑا دا او دے دمرا چالاک دی چی دے ما توی چی دا یو مالا را چالاک دی دو سر خبر امی شکو بس تال را غلی ما نو تو خود مدعی خبر واری للا داوی واری للا او تا مدعی نم خبر تپوس پکار جتو سوے نو دے جواب کی لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعجی ستا گڑا چی دے غوالی خپلی گڑی وصری دا خود دے سوال کے دے زیادے کئی او اکثر شریکان یو بلبانے دا قص زیادے کی ہاں کرچے مومنان دی اگوی زیادے نکی خدا دیر کم خلق دی اگوی یو بلتراز ہوکا تو مسکی شو تا دے پزان پوشی اگا روز نندہ دیکھوی دا عبادت نو استما زا اللہ تیم چی یا اللہ زا تالے عبادت کو ما زما کور کے بندیان ٹول چوبیس گھنٹے کی یو شانت عبادت کی یو وقم خالی شو دار امداد اللہ خواہ کذیب عبادت میں پا خبر رکھ لما بس اللہ پہ سجدو کہ یا اللہ تر امخ پل کمال لدے طول ستا امداد را سلدے چستا امداد خواہ شدہ پا کمال خلق را لدے زمان عبادت کی خلال اللہ ما خود تیار نکلے عبادت میں انہوں کو دوی سر مشغول شما بس پا سجدہ پریواتا سجدہ اکرلا وهل اتاك نبأ الخصم اياتا تراغل لي خبر دا دعوي دارو الخصم جگڑے والا استصور المحراب بكم وقت دي پا دیوال عبادت خانے تور ووڑی دل از دخلو على داودا بكم وقت دي داخل شو اذ دخلوا على داود فكم وقت داود عليه السلام تبي ورلل ففزع منهم نو داود عليه السلام دبي پر اتک باندې دبینا او يريد بشري تقاضا باندې تبعيت ور باندې ير راضي او دا ير د نبوت او د ولایت سره منافي نه ده ففزع منهم نو دي او يريد دبينا قالوا لا تخفوا اوی ورطویل یریگا ما خصمانی من دو جگڑ ماریو بغا بعضنا علا بعض زیادی کردی بازی زمان پا بازی باندی بغا زیادی کردی بعضنا بازی زمان علا بعض پا بازی نورو باندی یو پا بل زیادی کردی نو فحكم بيننا بالحق فيصل او كذا من فمنسك بينصاف سرا ولا تشتت او سياتي مكوت تال مطول مكا تاريخنا مراك وزر فيصل كوا وهدنا الى سواء الصراط اخايا من قتنيغ العرب انصاف ان هذا اخي بالداب بشك زما دار ارضي ان هذا اخي بے شک دا زمار اور دے لہو تسعون و تسعون نعجتن دا یو کم سل گڑی دی لہو تسعون و تسعون نعجتن دا سر گڑی دی یو کم سل ولی نعجت واحد ما سر یو گڑا فقال اکفلنیها دے ما توی چی دا گڑا دے ما لراکا وعزنی فی الخطاب زبردستی کی ما سر پا خبرو کی فا فقال اكفلني هذا دي ما توي كده قد دي ما لرا وعزني في الخطاب او زبردستي كي ما سرق خبرك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه قال داود عليه السلام فرمائل لقد ظلمك بتاقيس رد زياتي كرين بتاباني بسؤال نعجتك فغسطل استاد قد الى نعاجه اخفل قد سرا تدي اخفل قد سرا استاد قد اغوالين فدي سوال كدرباني زياتي كرين وإن كثيرا من الخلطاء او بيشك اكثر دا شريكاننا لا يبغي بعضهم على بعض زياتي كي بعض ببعض باني اكثر شريكان بعض ببعض باني زياتي كي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر اغا خلق زياتي نكي چه ايمان رولي وعملوا الصالحات وعمل نكي كي وقليل ما هم خدا دير لك خلق دي چه زياتي نكي وظن داود انما فتناه وظن داود او داود عليه السلام خيالك انما فتناه چه بشك من پدوان امتحان راوست دغا وقت داود عليه السلام فكرك چه الله ربان امتحان راوست فاستغفر ربه نده نخبل ربنا بخن وغسطلا وخر راكعا واناب او پريوت راكعا چيت واناب او جوجو يوكرلا چيت پريوت سجده يوكرلا فغفرنا له ذلك بس بيشك منك ده تبيا بخن وغسطلا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى بِشَكْ دَدَنَا پَارَدَ مَنْ فَنِزْ بَانِي يَوْ مَرْتَبَدَا يَوْ دَرَجَوْ نِزْ دِوَالِنِي وَحُسْنَ أَمَآبُ او دِيرَ خُوْتِ كَانَلَا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً اللہ فرمائی من داود علیہ السلام تو فرمائی چھے اے داود علیہ السلام انا جعلنکا بے شک تم من مقرر کرو گرز ولمی خلیفتا فی الارض فزمک کی خلیفہ و نائب فحکم بین الناس بالحق فس فیصلک و تو فحکم بین الناس حکومتک و فیصلک و دخلکم منسک بالحق پا انصاف سرا ولا تتبع الهوى تابداري مكو دخوايشاتو نكت تر اصد تابداري دخوايشاتو ندكرنون دقص بيام مكو دخوايشات تابداري بيام مكو فده اقبل طريقة ثابت قدم سيگا فيضلك عن سبيل الله پس خطاب کیتا لدا اللہ دلارنا دا خواہشات و تابداری بدے دلارنا اللہ نہ خطا کی ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک اغا خلق کی خطا کی گی دا اللہ دلارنا گمراہ کی گی دا اللہ دلارنا لہم عذاب شدید اغید پار سخت عذاب دے بما نسو یوم الحساب فدی وجہ چدوی ارکڑی دا اگر روز دا حساب کتاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین